masando ang paligid, puno ng kalungkutan. Nagkalat na pulubi makikita sa lansangan. Kumakalapit para sa kaunting barya, na sana ay mahulog sa binibigbig na lata. Madumis na balak, walang saplot sa paa. Sikmurang walang laman, gutom hindi iniinda. Naging kaharian ng malawak na kalsada, naging tulugan ng bawat sulok ng bangketa. Manhid na katawan dahil sa init at lamig, pagkain na bihirang maisuko sa bibig. Matay nagsusumamo, humihingi ng awa, limos silang hiling, tumbasan din ang unawa. Palimus po mga ate at kuya, sa tamang paraan sana sila ay matulungan. Ito ay panawagan sa kinauukulan, sa tama igabay, sila'y huwag magdamutan. Bumawas na sa puso ang pagiging makatao. Tiwala sa isa't isa ngayon nawawala. Mahirap tansyahin kung sino ang pakawala, na po pwedeng may mangyari sa kung sino nga salubong. At kumapahamak man, eh meron pa bang tutulong? Gamit ang kapangyarihan, nagdagan ng impluensya. Ito ang bagay na nag-aalis ng konsensya. Saan ang hustisya na kawawang biktima? Patuloy ang pagluha ng kanyang ama't ina. Liwanag ng buwan ang tanging naging saksi. Mga tao sa paligid naging pipi at bingi. May piring ang hustisya, walang dapat panigan. Ako po'y malilimos, palimos ang katarungan. Iabot sa aming palad, maibigay ang nararapat na makuha. Dapat matanggap na walang pagpapanggap. Luhang umaasa, nawawala na ng pag-asa. Magawang masaklolohan, kailan ba nasulat. Ako'y kumakatok upang kayo'y mamulat. Hindi kayo nagulat dahil ito'y laganap. Solusyon na tama, sana ay mahanap. Ang tuwid na daan pero walang direksyon, dahil sa lumang sistema at ambisyon. Puro pagdurusa ang natatanggap. Di na bumaba ang mayaman sa mahirap. Pagkain isusubo na kukuha pang agawin. Respeto sa sarili na kukuha pang nakawin. Mahirap man gawin ang tunay na pagbabago, ngunit kayang simulan kung magiging mga tao. Di ako perfecto, susubukan kong kayanin. Gagawin ng tama pero di ko pipilitin. Di pa huli, mahaba pa ang panahon. Sa nakikinig nito, palimos ang atensyon. Ang kantang ito ay inspirasyon ng kahirapan, sa pagkamit ng pantay na pagtrato ng bawat isa. Ginawa ang bawat pangyayari upang maranasan ang iba't ibang uri ng kaganapan. Simulan sa ating sarili na ilawak ang kabutihan. Ginawa ng Diyos na bilog ang mundo upang iikot ang tamang gawain sa bawat buhay na kanyang nilikha.